sanga mokengeli ati amo na pele liolo kola soso ya moya tongo ata ya note mama nawi pita monanga na pika le nokula zoni na mwambe tika lelo na sepela kona kokoka te na bana tanga moko na ndambu mozeba mama na silisa masolo na komo na yo na monoko bato bamona yo te molimbo yanga na yo ebandi bomwana na tango ya kelasi baluka bakabola biso tina nini mama atinatika yo te lelo nakoma lokola ebwele asanga mokengeli ati yamu na peleli yo lokola soso ya yambo ya tongo ata eyano te mama nawi mitambo na nga na pika lelo mbula zomi na mwambe tika lelo na sepela nga nazangi yo mpe mingi bolingo na kati yakayaka tovanda na moke nazwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi mama losambo liboso ya kolala yakayaka tovanda na moke na zwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi ya zwa mama ati ya ilo ati natika yo te onakokoka te navandakaka moko na ndako mozimba mama silisa masolo na komo na yo na monoko bato bamona yo te molingo yanga na yo ebandi bomwana na tango ya kelasi baluka bakabola biso tina nini mama atinatika yo te nga nazangi yo mpe mingi bolingo na ngati yakayaka tovanda na moke na zwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi mama atiya ya bote nakanisaka ya mingi na mibembo na nkendeke foto na yo na pembeni losambo liboso ya kolala modelo ozali kolanda vipribe ya baninga na bina yo sekotuna ndenge masaza zwaka sera lo sambo kasi moninga sala ngele na vie ezali moko